dimineața, fix la 11. Hello, hello. Yo, salutare DJ Ang și Olix. Astăzi într-o superbă zi de marți, 4 ore de mix, 4 ore de kiss, kiss in the mix. Ready to party. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Ziceam de ieri revanșa lui DJ Young astăzi. Cum îi spunem noi așa, mai mult la mișto. Avem Tom Boxer și Antonia Morena și accent Love Stone. O grămadă de piese bune care se aud la Kiss Kiss in the Mix. Ready! Come on! Domnira, ai făcut un mashup așa rapid, da, cu Jacob. Da, da. Cu ce se va auzi în curând sau puțin mai încolo, mă rog. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Trebuie să vă spunem că avem și podcasturile updatate pe kissfm.ro/kkm. Dacă vreți să reascultați lansările de ieri și tot legat de lansările de ieri, avem pe site-ul kissfm.ro poze cu Mosana și cu David DJ și cu Morris, care a fost joi, plus înregistrarea audio. Toate le găsiți pe site-ul kissfm.ro. Gata, începe petrecerea timp de 4 ore până la 10, ca în fiecare după amiază, la Kiss. Kiss, kiss in the mix. Are you ready? Woo. Come on. 7 și un pic, nu? Ca în fiecare zi aproape putem să zicem, mamă, oare, ce invitat mai avem azi? Deja putem vorbi de un invitat aproape zilnic. În afară de vineri când facem back-to-back la emisiune și de la atâta back-to-back nu mai avem timp și de invitați. În rest, de luni până joi încercăm să vă ținem la curent cu invitați, cu nebunii. Cu premiere aici. Și cu alte lucruri. Așadar avem Smiley. Smiley, nu? Da. bine invitat în studioul Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, să ne povestească despre ce mai face el, nu? Da. Întrebările voastre sunt binevenite. Pe contul Kiss FM de Facebook, așadar, dacă sunteți pe Facebook, trebuie să deveniți mai întâi fani Kiss FM. Găsiți Kiss FM dacă dați un search după Kiss spațiu FM, o să găsiți acolo grupul. Și am postat eu acolo întrebări pentru Smiley. Lăsați acolo un comentariu și noi o să încercăm să îi adresăm lui Smiley toate întrebările. Dacă n-aveți un calculator în față, puteți să trimiteți întrebările și la numărul nostru de SMS 0722 20 60 20. Tot aici unde vin și delichisturile voastre. Ok, David DJ și Donny, Temptation și Anda Dam, I Love You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you're not around. I'm in love, I'm in love, I'm on fire. Give me love, I feel reasons I hold you tight.

nou, ți-a intrat în playlistul Kiss FM, Aisa și DJ Young, Bunny, Smashing Hit of the Summer. Wow, wow. Thank you, thank you, Olix. Indiano Tech, avem acum o variantă foarte tare împreună cu Mosano și Sony Flame și Andra Abelia. Pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Sunt George din Galați, sunt de cei mai tari, bravo, bravo vouă, vă ascult pe voi și învăț pentru școala de șoferi, cam greu dacă ascult muzică, dar nu pot să nu ascult și Kiss. Adriana din Cluj, baftă să ai. De la Flori pentru iubirea mea, Florin de la, din Alexandria, te iubesc, ești tot ce am mai mult pe lumea asta, mamasit ar vrea el, ok. Să fie din partea mea Ștefan din Plavia, pentru toți ascultătorii de Kiss FM și pentru voi, ok, mulțumim. Când n-am nimic, am în urechi Kiss, sunt cel care ascult Kiss, când vreau iubire, îmi rog soția să-mi dea și ea un Kiss, orice aș face, nu pot trăi fără Kiss, vă pup și vă ascult. George din Târgoviște, okay. Apropo de Târgoviște, acolo o să fie Ovidiu împreună cu Aisa, adică aveți concert, aveți parte de concert Aisa și DJ Young, sâmbătă în clubul Das Ocado. Am auzit că partidul a fost deja acolo și că se întâmplă o mega nebunie, nu? Și o să mai mergem așa undeva înainte de vară, facem petreceri la piscină, o să fie mare, mare nebunie. Foarte și tare. Și dacă spuneam și de partid, hai să spunem că vineri partidul Kiss FM se întâmplă pentru prima dată într-o zi de vineri în Sfântul Gheorghe, în Clubul Baroc, adică Clubul Baroc n-a mai fost niciodată deschis vinerea. Noi o să facem inaugurarea asta, să-l deschidem și vinerea. Și sâmbătă suntem în Club Alegria, Alegria vreau să zic, din Alba Iulia. Ready to party, weekendul plin cu Kiss FM în cele mai tari locuri din țară. Mamă, și abia marți. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go, come on. The sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, Remix am ascultat. Aici încheiem 40 de minute neîntrerupte de reclame. O să revenim după fix cu ele, dar atunci o să revenim și cu tot cu Smiley în studioul Kiss FM. Invitat astăzi după ora 7 în studioul Kiss. Nu uitați că puteți să ascultați Kiss FM și pe iPhone sau pe iPad sau pe iPod. Da, pe, deci... Pe site-ul kissfm.ro găsiți toate detaliile de unde și cum găsiți aplicația Kiss FM pentru iPhone. De asemenea, tot pe site-ul Kiss FM aveți jocul Laser Kiss, joc în care puteți să împușcați DJ Kiss FM. Bine, virtual. Pe măsură ce împușcați, ei tot apar, deci nu, adică nu scăpați de noi sub nicio formă. Gata, pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 15 minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Gata, înapoi la tracklist-ul, playlist-ul mixat de la Kiss Kiss in the mix. DJ Ang astăzi este la butoane, este la mix. In a 10 minutes, varianta play and win club version, după care Montuga Every Single Day și Narcotic Sound și Christian D cu Mateo Mamacita. Apropo de Narcotic Sound, mâine îi vom avea și pe ei invitați aici în studioul Kiss FM, tot după ora 7. Astăzi îl așteptăm pe Smiley, tot după ora 7 și pe Facebook-ul Kiss FM. Așteptăm întrebări de la voi pentru Smiley, adică trebuie să intrați pe Facebook, vă faceți fan de Kiss FM în cazul în care nu sunteți deja și comentați acolo la unde am scris eu. La comenturile... acolo puse, da, de Olix, aveți pentru Smiley. Exact, foarte simplu. In a 10 minutes. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Your body, come on. Smiley, adică îl așteptăm în câteva minute după ora 7 live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Luăm o mică pauză și ne întoarcem repede. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. 7 și minut, gata, ne-am întors la playlistul mixat în așteptarea invitatului de astăzi, Smiley, în studioul Kiss FM. Avem și dedichisurile primite de la voi. Putem să-l citim așa ușor, ușor pe începutul acestei piese. Hello, hello, ce faceți nebunaticilor? Vreau și eu remixul vostru special pentru Rihanna. Ah, UB40, da. Și că da, parcă piesa originală nu are atâta farbec. Nu știm doar cine, da. Cineva, o proiectă fată care ne pupăcește, da. Pentru dragostea vieții mele, Mirela, te iubesc și mi-e tare dor de tine, pup dulce, semnează Codru. Pentru pentru mine că pe 4 mai am luat, mi-am luat permisul de conducere, deci mă felicit, zice Iuliana din Mangalia. Bravo, aplauzele noastre, bravo! Cele 4 ore de Kiss Kiss Remix să fie pentru Ionela din Râmnicu Vâlcea, de la Marian, sunteți cei mai tari, mulțumim! Sunt Nadia din București și vreau să vă mulțumesc pentru că, datorită emisiunii voastre, nu simt când trece ziua și la Suceava. Ok. Ok, bun, aici era și o firmă, sărim peste ea. Bun, hai să ascultăm piesa asta. Happy For You de la Livi și Tara, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. When you see the light of a morning star, then you'll feel my absence and love. Why fighting you if you're ready to go? remix, piesă nouă de la Lady Gaga. Un nou remix de succes semnat Dave Odd. Alejandro și remixul lui Dave Odd. Avem Fly Project, Mandala, Deepside DJ's Remix și Intensa Music cu 50 Cent. Un mashup foarte, foarte tare între Get Right și In The Club. Mă gândeam să mai citim niște dedichisuri până vine Smiley. Salutare, sunteți foarte tari. Vreau și eu piesa Pitbull Hotel Room. Dacă puteți să spuneți cum se numește melodia cu versurile în... cum? In Lives Again. In Lives Again. Din mashup-ul făcut de voi. In Love Again, poate In Love. In Love, Deep Central, nu? Probabil, dacă... In Love Again. Da. Salut și eu pentru prietena mea, Mamalina din Arad, de la Cristi Moldoveanu, ok. Sau Mamalina, nu știu. Hello, băieți, sunteți super tari, aveți cele mai tari mixuri. Vreau și eu melodia Steel pentru fratele meu, Tommy, zice Lavi din Bănești. De la mine, Pitica, pentru piticul meu și te rog, ai încredere în mine și pentru voi sunteți cei mai tari. Vreau Mosano, Zingarinio, please, vă pup. Ok, o să fie puțin mai încolo. Salutare, frate, o să fie mai tari. Și aveți cea mai tare muzică. Vreau să dedic toate piesele pentru iubita mea, împreună cu mesajul Marmoto, te iubesc enorm de mult, de la Cristi din Iași, pupici. Și mai avem unul, soția mea, poartă în burtă de 6 luni, un bebe prichindel, deși e foarte mic, e un mare meloman și Kiss FM fan. Când aude Kiss, vibrează în burtă, făcând și el... mix. Am înțeles. Va crește deschis, va fi un om foarte decis și va ști toată viața că voi da ce am promis, adică numai Kiss și Kiss FM, cel mai tare, George din Târgoviște. Ok, ne bucurăm, mulțumim mult de tot. Hai să punem Fly Project, zicea Mandala și Intensa Music cu 50 Cent, Get Right in the Club, după care intrăm în direct cu invitatul de astăzi. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Mandala, me in the club. Bottle full of bug. My mind got what you need. If you need to fill a buzz, I'm in the habit of sex. I ain't into making love. So come give me a hug. Și invitatul de astăzi, cu o mică întârziere, desigur, pentru că traficul din București este imprevizibil. Smiley în studioul Kiss FM. Hello, hello. Bună ziua! Ce ziceți, mă, că am greșit sediu? Lăsați vrăjeala că am greșit sediu. M-am dus la alt sediu, că la ăla vechi. Și mă trezesc cu pasnic. Zic, domne, mă duc la Kiss FM. Păi nu mai e Kiss FM, s-a mutat. De curând, de un an și un pic, dar... Îi zic că e mai frumos în nou loc, nu, zic tu că e. Da, e mult mai frumos, sediu arată foarte bine, ar trebui să-l vizitați. Arată ca un muzeu de radio. Chiar trebuie să facem ziua porților deschise, nu? Da, nu ar fi o idee. Ok, ce faci? Cum ești, domnul Smiley? Băi, vin de la studio, lucrăm piese noi pentru toamnă, pentru vară, deja sunt gata alea pentru vară. Să înțeleg că piese noi, nelansate încă. Piese noi, nelansate încă. Le lansăm în toamnă, iarnă, la anul. Da, pentru veci, pentru vara următoare, vara aia la altă. Cea mai nouă sau dintre cele mai noi pentru fani este în lipsa mea. Nu, da, că asta e prima. Plec pe Marte, da. Lipsa mea a fost prima. Plec pe Marte, care desigur tu mi-ai zis că o știi de vreo câți ani, o cânti? Vreo una jumate, doi, așa. Cam atunci a scos el piesa Plec pe Marte. Deci acum scoatem piese peste 2 ani. Piesele pe care le-am făcut acum în studio le scoatem peste vreun an, 2 așa. Bun, și cum este lucrez la albumul din 2014? Băi, foarte challenging, așa. Căutăm chestii noi, sound-uri noi, groove-uri speciale, nu știu, chestii de care noi să nu ne plictisim repede, știi? Deci, să înțelegem că proiectul Smile este foarte, foarte legat de future, nu? Te gândești în perspectivă? Da. Eu vorbesc acum despre lucrul la HHH Production, că despre asta vorbesc, că nu lucrăm numai la Smile. Vorbesc despre multe proiecte acum. Ce proiecte mai ai acolo? Cu cine mai lucrezi? Pentru cine lucrezi? Pentru Alex, pentru Radio Killer, pentru Simplu, pentru Vanda, pentru Cabron, pentru Grasul XXL, pentru... Baxter. O grămadă de artiști au venit la HHH Production. Da, foarte mulți și sunt unii noi pe care nu i-ați văzut niciodată, sunt apariții noi, o să le vedeți. Mamă, ce voce am. Șerban a reglat. Oh yeah. Microfoanele. Bun, ai o grămadă de proiecte, dar noi astăzi o să punem piese doar cu tine, că tu ești invitat astăzi. Puteai să vii cu tot setul de producții de la studioul tău, dar n-aveam loc pentru ele. Da, normal. Așa încât pentru fanii care ascultă Kiss FM, așteptăm SMS-uri și întrebări la 0722 20 60 20. Avem câteva întrebări și pe contul de Facebook Kiss FM. Da. Le-am primit, le-am sortat, le-am pus într-un notepad. Și până vin întrebările, să începem cu începutul lui Smiley, cu piesa În lipsa mea. Te rog, nu pleca. Fac un pas și ea se aruncă în genunchi. pur și simplu băieții sunt băieți și femeile sunt. Că poate să spună te iubesc cu alt nume pe buze să se uite frumos, gândind la un prost care vorba ta parchează o mașină pe dos. Chiar nu știu ce să zic, frate, așa sunt toate, cred că să-și demonstreze că încă merge, că nu e de bani sau că vor mai bine dacă nu era cu tine. El înșela cu tine. Bine, tu ești plecat și e mar, fă-n club, se duce beașul, ia cu supa. După bas, un pas și se rupe în dans și oricare ar da la ea, că femeia e frumoasă și arată că vrea și e clar că îi place așa, dar chiar pe pasul tău și pe muzica ta, hai, dă-o, mă! Mi-aș fi vândut și sufletul pentru femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Mașină parcată pe dos, hainele aruncate pe jos, deschid ușa destul de ușor, aud gomote din dormitor. Făceam mii de griji pentru ea, telefonul închis în tinea, ei se iubeau tot în camera mea, pe patul meu și pe muzica mea. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Gata, din nou live în studioul Kiss FM cu Smiley. Hello, yes, again. Yes, yes. Cum a fost colaborarea cu Smiley? Stau de vorbă în fiecare zi cu Smiley. Mi se pare un tip foarte modest și liniștit, așa. Am văzut că ai personalități multiple, mai nou pe Marte, pe... Da, da, da. Nu, vreau să zic cu Uzi, cum a fost toată colaborarea? Băi, este un tip foarte profesionist și m-am bucurat foarte tare că a acceptat provocarea mea. Presupun că a fost ideea voastră și a zis, bă, hai să luăm pe cineva, un tip mai agresiv, așa mai... Da, băi, mi se părea că trebuie să spună cineva, un rapper, niște lucruri pe care eu n-aș putea să le spun. Da, corect. Exact, așa? O completare. Și, da, și exact ce lipsea piesei a dat Uzi. Da, zile și nouă, versul la două mă a fost tras pe bune, după care voi l-ați tăiat, nu? A fost ca să fie cât mai autentic, nu? În concerte așa îl cântă. Când ne întâlnim, îl cântă cu totul, nu se cenzurează deloc. E absolut normal. Nu pot să-mi imaginez pe Uzi cenzurându-se, adică... Da. Uite că tot vorbeam de producțiile de la studioul tău, lăsăm la o parte acum piesele Smiley, care le știm pe din afară. Și Am Bani de Dat, și Design to Love You, și noua piesă Plec pe Marte, pe care tu ai făcut-o acum un an jumate. Da. Ai venit cu o producție de la tine din studio, nu? Da. Cerebel, noul single. O piesă de săptămâna trecută, dacă nu mă înșel. Da, e proaspătă, ca să zic așa. Păi, hai să vedem și piesa asta atunci, dacă tot ai venit cu... Nu? Românul n-are noroc, ai spus că filmați un clip în curând. Da, duminică filmează clip la piesa asta. E o piesă care se potrivește foarte bine cu timpurile în care trăim. Se potrivește foarte bine românilor, că ei, noi ne pricepem la tot, înțelegi? Să înțeleg că e un fel de continuare la Am Bani de Dat. Băi, oarecum. Da, are cam același feeling, așa. Dar spune alte lucruri acum. Nu ne referim neapărat la bani, ne referim la mai multe lucruri, caracteristice nouă, știi? Am înțeles. Bun, hai să o ascultăm. Cerebel. Hai, băgați frumos. Ascultăm Cerebel, românul n-are noroc, final mix master. Final mix master. Conjugă verbele. A fi, a nu fi, a trăi, a muri, a avea ce mânca. în fiecare zi. Există o întrebare, deja nemuritoare. Oficial îți merge bine, frățioare. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot. Fură tampila de vot și-o poartă ca un breloc. Și dă nu șumă fără cheie. N-are casă, n-are masă, n-are bani de femeie. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot. Fură tampila de vot și-o poartă ca un breloc. Și dă nu șumă fără cheie. N-are casă, n-are masă, n-are bani de femeie. Ne plac meciurile, ne plac pinurile, ne plac fetele frumoase care stau cu spatele. Pune maneaua, scoate salmaua, scoate și țuica, șitele meaua. Pentru că acolo unde ei nu mai pot, pot. Întotdeauna venim noi și luăm tot, tot. Și ce dacă americanii ne spun not, not? Trecem oceanul câteva ore de not, not. Și când taxele cresc, românii stau, stau. Păi de ce s-a chinuit că oricum n-au, n-au? Și când toți loviți de criză strigă au, au. Românii beau, beau, românii beau, beau. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot. Fură ștampila de vot și-o poartă ca un breloc. Și dă-n-o șumă fără cheie. N-are casă, n-are masă, n-are bani de femeie. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot. Fură ștampila de vot și-o poartă ca un breloc. Și dă-n-o șumă fără cheie. N-are casă, n-are masă, n-are bani de femeie. Fresh, fresh, fresh. Oh, Kiss Kiss in the mix. Pentru că acolo unde ei nu mai pot, pot. Întotdeauna venim noi și luăm tot, tot. Și ce dacă americanii ne spun not, not? Trecem oceanul câteva ore de not, not. Și când taxele cresc, românii stau, stau. Păi de ce s-a chinuit că oricum n-au, n-au? Și când toți loviți de criză strigă au, au. Românii beau, beau, românii beau, beau. Românii beau, beau, românii beau, beau. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot. Fură ștampila de vot și-o poartă ca un breloc. Și dă-n-o șumă fără cheie. N-are casă, n-are masă, n-are bani de femeie. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot. Fură ștampila de vot și-o poartă ca un breloc. Și dă-n-o șumă fără cheie. N-are casă, n-are masă, n-are bani de femeie. Noua piesă ce rebel, Românul n-are noroc, adusă de Smiley astăzi la noi în studio. Iuhu! Ați văzut? Vin întotdeauna cu ceva proaspăt. Sună foarte bine, future hit, putem spune noi. Băi, să sperăm, să sperăm. Are, ne place foarte tare. Are tot ce-i trebuie și mai ales se cântă în limba română, cum nu prea se mai cântă azi la noi, nu? Băi, da, dar chestiile astea, adică Românul n-are noroc, cum ar fi sunat în engleză? The Romanians are not lucky. Da, has no luck. Has no luck, yeah. Foarte tare. Hai să mai vorbim despre Smiley și apoi și despre Radio Killer, pentru că toată lumea vrea să știe cum împaci cele două proiecte și cum, cum te descurci cu ele. Băi, săptămâna trecută am filmat și clip la Radio Killer și săptămâna viitoare probabil vom dezvălui identitatea adevărată a lui Radio Killer. Că mulți au făcut speculații că e Moga, că e Smiley, că e nu știu care, că e nu știu care. N-are nicio legătură, deci nu e nici Moga, nu e nici Smiley, nu e nici... Da, mi se pare că pe site-ul Radio Killer apăreau deja niște, deci, fețe. Pe www.radiokiller.ro, dacă intrați, o să vedeți care sunt oamenii care colaborează cu acest proiect. Deci sunt mai mulți, deci, sunt mai mulți oameni care lucrează la acest proiect, dar omul principal încă nu e dezvăluit. Deci, dar nu poți să dezvălui tu acum la noi în emisiune. Nu poți să vă dezvălui, dar... Da, în piesa e vocea ta, clar. În, Da, deci eu sunt una dintre vocile care cântă pe acest proiect. Sunt mai multe voci, dar dacă intrați pe site o să vedeți cam despre cine e vorba. Și adică nu ne trece prin cap cine ar putea să fie ceilalți în afară, băi, de tine? Nu, pentru că n-ați auzit. Ah, ok. Sunt debutanți, să zic așa. Da, sunt. Numai debutanți. Băi, să știți că Radio Killer este un, este un proiect care va dezvolta mai multe proiecte. Mai avem niște proiecte pentru toamnă, iarnă, anul viitor. Ne... E 2015. Greu. Da, cine știe pe ce an, dar cu siguranță o să venim întotdeauna cu lucruri noi, cu lucruri fresh. Întotdeauna căutăm să facem sound-uri noi, să aducem niște chestii altfel, știi? Bun, dar oficial Radio Killer se află acum la al doilea single numit Be Free, da? Nu? După ce n-ați omorât cu Voala. Cum adică mă v-am omorât? Oh, adică în sens, în sens pozitiv, desigur. Păi, dar de-aia ne cheamă, de-aia ne cheamă Radio Killer, înțelegi? O bară radio, mă, da. Vreau să te întreb, cum merge Smiley? Cum în concertă? Cum arată concertele Smiley? Pentru că am înțeles, duminică, nu, sâmbătă seara ați avut un concert în București. Toți nu, artiștii au vorbit joi. Despre... Da, joi am avut joi. Joi, corect. În tribute am avut un concert 100% live, cum e întotdeauna concertul Smiley. Eu merg deja de 2 ani de când am scos, sau 3 ani, nu mai știu. Merg cu trupă live, cu instrumentiști, am o gașcă de instrumentiști senzaționali. Aș putea să spun curajos că sunt cei mai tari din sud-estul Europei. Te-am văzut odată la când ai fost la Cronica Cărcotașilor și tot așa cu ei și da și sună într-un mare fel. Cântarea e foarte nu știu dacă se poate spune pe radio cuvântul ăsta, este foarte... Da, am înțeles. Cocoricioasă. Da. Am înțeles. Foarte distractivă. Uite, suntem pe site-ul radiokiller.ro acum, ca să revenim de la Smiley la Radio Killer. Foarte interesantă intrarea în site. Click, adică pe mixer, pe monitor. Ai văzut ce mișto e? E un studio radio, practic. Da. Vechi. Foarte ne plac boxele alea, Unitra. Da. Băi, dar ai văzut mixerul? Mixerul l-am cumpărat undeva. E vechi, antic, nebun. Foarte. Dar încă mai merge. Super, super tare. Intrați pe radiokiller.ro. Dă click pe ceva. Stai așa, păi, o să cânte ceva dacă dăm click, păi nu? Că am dat calea jos. A, și s-a deschis? A, s-a deschide. A, și putem asculta piesele acolo. Tracklist-ul. Dar să vedeți că mixerul funcționează. Poți să-i dai mai multe înalte, mai mulți bași, mai multe medii. Super, deci super toate butoanele sunt funcționabile. Dacă vreți să vă jucați cu site-ul radiokiller.ro, intrați pe el, sunt o grămadă de chestii. Hai să mă ascultăm o piesă Smiley, Designed to Love You, și ne întoarcem live în studioul Kiss FM cu Smiley. Și că toți... We are about to party. Kiss FM. From my shoulders to my chest, from my chest way down to my waist, from my hands down to my toes, the man that really knows. From my eyes to my lips, from my neck way down to my hips, from my heart to my brain, I'm designed to entertain. I'm designed to love you, designed to love you all the time. I'm designed to love you, designed to love you all the time. I'm designed to love you, designed to love you all the time. I'm designed to make you happy day and night. Smiley în studioul Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Ce vrei să mai spui tu înainte de o mică pauză? Băi, ce să vă... Nu știu, ce vreți să vă mai spun? Am zis ce... de concerte, de piese, de producții, de artiștii pe care îi produce în afară de tine. Băi, acum o să apară niște clipuri noi, o să apară clipul Radio Killer, o să apară clipul Vanda, o să apară clipul Cerebel. Acum produc o trupă rock foarte cool. Ah, nice!

mai recentă, ca să zic așa, piesă Smiley, bine cunoscută din playlistul Kiss FM, Plec pe Marte. Ne-am întors cu el în studio, pe final așa. În continuare, printre cele mai cerute piese în toată emisiunile la Kiss, cea mai, nu știu, printre cele mai... Băi, mă bucur că a prins foarte bine mesajul piesei astea. Toată lumea mă întreabă, bă, n-ai plecat și eu? Că toată nu-mi pică fisa. Nu știu de ce mă întreb, unde să plec? Păi n-ai zis, mă, că pleci pe Marte. Te întrebam de remix, ziceam că la câte chestii experimentezi la tine la producție cu Radio Killer, cu astea sigur ar merge un remix. Da, o să fac un remix, siguranță. 128, 126, pe acolo da, ceva. Da, bine, piesa n-are tempo, ăsta e pe la 90, da. Putem să facem vreo chestie de asta, nu știu cum. Știu video că l-am întrebat și pe Puia. Bă, un remix ceva. Da, nu știu, adică la, că și Puia tot pe la 92, așa și Da. O să faci un remix care la mijloc are o cădere. Se aude piesa originală și apoi iar vine beat-ul de 128. Da, băi, e greu că acum avem foarte multe proiecte pe care le trebuie să le terminăm. Și îți dai seama să zic, bă, nu, că vreau să fac un remix la Plec pe Marte, lăsați-mă în pace, că am altă treabă. Ba, Plec pe Marte, am de făcut un remix. Da. Vorbeam mai devreme, bine, vorbeam noi aici în studio despre proiectul tău cu Alex, de care am înțeles că te ocupi tu. Băi, Alex, acum lucrăm la site-ul nou, o să fie un site foarte, foarte, foarte mișto. Și acum lucrăm la, vrem să facem, nu știu dacă ați văzut, de fapt dacă sunteți la curent cu asta, facem un dans nebun. Ah, da, da, da. Cum se numește ideea? Flash mob. Așa, un flash mob, exact. Vrem să facem cel mai mare flash mob făcut vreodată în România pe dansul de pe piesa Don't Say It's Over. Și o să fie pe 13 iunie, de câte am înțeles eu. Și pregătim acum, facem filmulețe, tragem cu toată lumea, cu mulți artiști care au filmat teasere pentru treaba asta, știi? Și deja am primit feedback-uri foarte bune din afara țării pentru piesa lui Alex, se semnează deja afară, suntem foarte bucuroși. Ați filmat undeva foarte tare. În Creta am filmat. Creta, așa, am înțeles că ai luat parte la filmări. Da, am filmat clipul cu Tom Boxer și ne-am distrat foarte tare. Am rămas în pană, noaptea, în pustie, între munți, eram vai de capul nostru. Am stat vreo 4 ore pe o autostradă, nu era nici dracu. Și a venit poliția la un moment dat, ce faceți pe aici? Păi nu, că a rămas în pană, am așteptat oamenii să vină să ne ia de acolo. Mă rog, a fost foarte distractiv, eu am ținut lumina, blenda. Deci erai omul de la lumini la videoclip, am înțeles. Foarte tare. Urmează să difuzăm așa, ca ultima piesă, piesa lui Cabron, Let's Be Friends sau Let's Be Friends. Let's Be, da, să nu se înțeleagă altceva. Da. De ce nu? Am văzut pic... videoclipul, e foarte, foarte interesant. Zine un pic despre piesa cu Cabron și cum ați ajuns să lucrați cu Cabron. Cabron e un prieten vechi de-al nostru și lucrăm deja la albumul lui, îl dezvoltăm. Acum are foarte multe piese foarte funny, cu niște mesaje nebune. Baxter e producătorul lui de fapt și de drept, pentru că la HaHa Production lucrăm mai mulți. Da. Eu, Baxter, Șerban Kazan, Mazăre, ba, suntem mulți. O grămadă de oameni. Așa? E bine că mai știți, că vă mai țineți minte. Ne mai știm, da, ne mai știm. Și statul de plată acolo. Baxter se ocupă de producția albumului lui Cabron și o să fie un album foarte interesant, probabil că o să iasă la toamnă. La fel, dezvoltăm site-ul lui Cabron, facem, încercăm să facem cea mai mare comunitate de artiști de pe net, nice, din România. Dezvoltăm și site-ul HaHa Production acum. Și Cabron pregătește piese noi, probabil că o să ieșim cu ceva acum, ori în vară, ori la toamnă, depinde cum merge piesa asta cu Let's Be. Mie piesa asta îmi place foarte mult, îmi pare rău că nu aud pe niciun radio, nu e nicăieri. Băi, oamenii, știi cum e la rapper, e mai greu, nu, că ha-ha, că ziceți prostii, că faceți prostii. Dar oricum am văzut videoclipul, ziceam, e cu niște domnișoare foarte drăguțe. Băi, orice, da, vă mai spun o treabă, noi ne-am făcut la HaHa Production, ne-am făcut un canal pe YouTube. Deci dacă scrieți pe YouTube HaHa Production, găsiți canalul nostru și vedeți întotdeauna ce scoatem nou, vedeți toate clipurile, toate piesele noi. Am înțeles că, nu mai știu exact cu care clip, ați avut oricum un număr foarte, foarte mare de vizualizări. Da, la Plec pe Marte am ajuns canalul, deci într-o zi am ajuns, ne-au premiat ăștia la YouTube, am fost canalul numărul 2 ca vizite din lume. În ziua respectivă. Din lume. Foarte deci, tare. Doar cu vizitele din România, înțelegi? Excelent. Da. Păi, din partea noastră, felicitări. Mulțumim, succes frumos în continuare. Să poți să te împarți în toate proiectele, să le faci pe toate, să mai ai timp să mergi la concerte. Doamne ajută. Trebuie. Păi, acum am concerte, am la... poate chiar le anunț. Că da, te rugăm. Vineri am la Sibiu. Ah, nice. Poți să zici și clubul dacă vrei. Sunt la capitală. Ah, cool, ok, așa. Ok. La Brăila am la Bambu sau nu știu cum se numește, Chandelier ceva. A, așa, la Brăila. Ia, zic, da, a fost și eu video. Am fost acolo în The Mix. Super tare. E frumos, arată bine? Da, da, da, foarte, foarte bun, frumos. Foarte tare, super atmosferă. Duminica am la Cluj, chiar cu Kiss. Voi sunteți parteneri. La student ceva, teen event, music teen event sau ceva genul. Cool, ok, nice. Da. Super tare. Păi îți dorim succes la cântări și la astea și la celelalte, flash. La piese, la producții, la studio, la artiști, la flash mob, la tot. Bun, și ascultăm chiar acum Cabron, Lesbi Friends. O altă producție Smiley și a studioului production de acolo. Yes. Mulțumim de prezență, ceau, baftă să fie. Ne mai auzim la Kiss FM. Ceau. Yeah, yeah. De mix, pregătiți-vă pentru SMS-uri și dedichisuri 0722 20 60 20. Plulăm puțin mai încolo. Deja s-au strâns foarte multe mesaje, inclusiv întrebări pentru Smiley pe SMS-urile noastre. O le sortăm și dacă îl mai prindem pe Smiley pe aici prin studio, îl întrebăm. Press It Up, Sean Paul și apoi David Guetta cu Kelly Rowland, When Love Takes Over. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. It's busy. Yo, yo.

reason. I gotta know, do you feel it too? Can't you see me here on overload? And this time I blame you. Looking out for you to hold my hand. It feels like I could fall. Now love me right. Control, My Beautiful One, la Kiss Kiss in the Mix. O piesă care se aude din ce în ce mai des și la Kiss FM și prin cluburi. Foarte, foarte bună piesă, lansată, desigur, ca multe alte piese aici, la Kiss Kiss in the Mix. Asta pentru că undeva pe mijlocul verii, finalului, începutul toamnei, toate piesele dance din România să fie lansate la Kiss Kiss in the Mix și la Kiss FM. Desigur că asta e și ideea. Radio Number One promovează și lansează cea mai nouă muzică din România, nu? Și stai să vezi că ne mutăm la mare și o să vină artiștii acolo cu piesele. Băi, am o piesă direct nouă. Auzi, am și eu pe memoristic, o bași tu să... Adică, normal, nu mai complicăm, nu? Foarte multe dedichisturi la 0722 20 60 20. Citim câteva dintre ele. Salutare, băieți, am și eu un dedichis pentru Carmen. Te-am iubit și te voi iubi chiar dacă ne-am despărțit. Enrique Iglesias vrea Ring My Bells, dacă se poate. Ține tot așa, băieți, sunt cei mai tari. Semnează Sebastian din Sighișoara. Salut, Kiss FM, vreau și o melodie Smiley, plec pe Marte, ea că tocmai a fost. Pentru cea mai tare profesoară, probabil, bebe. Să nu mă certe că trimit mesaje la ore pentru colegii mei care bagă la matematică din greu la această oră și pentru voi, bineînțeles. Și lui Smiley vreau să-i transmit și să răspundă la comentariile de pe Facebook. Bianca semnează. Okay. Smiley, te mai aud acum. E la colegii noștri invitat, da, în studio la acum. OneFM. La OneFM. Foarte tare, foarte tare mixul din seara aceasta. Sunt încă la Steviș, dar datorită vouă lucrez cu mult mai mult spor. Mulțumim. Vrea frumos. Selfish Love, zice Andrei din Iași. Să ne întrebăm pe DJ Young dacă are piesa. Da, bine, cu siguranță este pregătită. Dar până atunci am pregătit un mashup foarte tare între Conga și Havana Lover, Last Night, Lucien și Alexander Bass, Bootleg. Și că tot vorbeam mai devreme de Facebook, în mai puțin de oră, adică la 9 fix, o să avem piesa Non-House de la ora 9. Și pe Facebook-ul Kiss FM vă invităm să spuneți, să comentați care ați vrea să fie piesa Non-House de la ora 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on!

the Mix, varianta Spanish Extended. Sună foarte, foarte bine. Sună exact de acolo, de vară, așa, nu? I-am avut invitați în studio. Da. Au lansat tot piesa. Aici am și lansat piesa, exact. În premieră la Kiss Kiss in the Mix, așa cum se întâmplă cu toate piesele bune, nu? Avem chiar acum Rihanna, Rude Boy. Între timp, vă așteptăm pe contul Kiss FM de Facebook, pe Facebook, adică, dacă sunteți fani, puteți să comentați acolo. Și să ne spuneți care ați vrea să fie piesa Non-House de la ora 9 fix. Mai aveți vreo 21 pic de minute să comentați acolo pe Facebook. Avem Rihanna versus UB40, Rude Boy împreună cu piesa UB40. Să nu uităm de podcastul Kiss FM, kissfm.ro/kkm. De acolo puteți să descărcați emisiunile Kiss Kiss in the Mix, să le luați cu voi acasă, în tren, în mașină, la aerobic, să le ascultați și să dansați desigur pe ele. De asemenea avem blogurile noastre olix.ro și ovidiustanescu.ro. Bun, ziceam Rihanna, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM, pe contul Kiss FM de Facebook, pe fanpage-ul Kiss FM. Vă invităm acolo, vă așteptăm de fapt să votați și dintre piesele propuse de voi o să alegem una. Pauză foarte mică și revenim la mixul de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm 2-3 SMS-uri. Nu, după pauză, da, că suntem deja în întrezămițele, citim. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party, back to the party, back to the party. Avem și dedichisurile primite de la voi. Bună seara, aș dori și un dedichis pentru Bogdan din Focșani cu mesajul: abia aștept să te întorci din Austria, îmi lipsești. Și pentru voi sunteți cei mai tari, mulțumim frumos. De la Laurențium din Pucioasa, vreau ca toate piesele să fie bună, număr să fie. Ticuța din Fienu, Bub Dulce, să asculte Chisul, mulțumim frumos. Pentru toți ascultători și pentru un foarte bun prieten care m-a... de care mi-e foarte dor, v-am fil de la Nadia din București. Păi dacă ți-e dor de el, hai să vă vedeți, poate vă aranjăm noi o întâlnire. Salve băieți, super mixul din seara asta. Ce spuneți de ultima melodie de la Accent? A fost, cred că a fost acum vreo două ore când ai început mixul. Chiar mi-aduc aminte de ea. Love Stone, How Deep Is Your Love. Uite, acum o oră și un pic, aproape două. Uite, no mercy la cineva. Please don't go. Așa, piesa non-house, pentru piesa non-house, zice Alex din Iași, sunt la muncă și nu pot intra pe net, bravo, sunteți cei mai tari. Nu e tocmai house, dar e dance, adică, na. Păi nu, zicea pentru piesa non-house. Păi dar nu are cum să fie non-house, că e dance, nu? Da, ok, bine. De la Gnoz din Călăraș, pentru Ștefan și Marian, vă aștept la o bere și pentru voi, chestia marilor, mulțumim. Salutare, băi, sunteți cei mai tari, aveți muzica cea mai tare, vreau să dedic pentru nepoțica mea Cătălina, care vă ascultă cu drag în fiecare seară, Veronica din Brăila. Amsterdam Avenue și Mateo, Mysterious Girl, după care am pregătit Dumbbellan, Chica Bomb. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Turn it on now. Boom, it's your my selector. This original combination for this year. Ladies, we proudly present Amsterdam Avenue in a brand new combination with Matteo, your number one lover man. Ride it. What a deal, deal, deal. You make a boy go ill. What a deal, deal, deal. You can be real. Deal, deal, deal. You make a boy go ill. What a deal, deal, deal. You can be real. Listen to this. Bomb combination on and on. Fame about the nation. Feel the girl. Then sick imagination. This deal, deal, deal. You can't be real. Deal, deal. like a boy go ill. What a deal, deal, deal. You can be real. Listen to this bum combination, on and on. Fame about the nation, feed the girl them sick imagination. This is the situation. Why they? Slavinia, Apasionada, DJ Young și Aisa Remix. Avem și derichisurile primite de la voi. Bună băieți, vă rog să-mi spuneți mie ce cântă melodia asta și cum se numește. Vă rog mult, muzica cea mai bună se asculte la Kiss, ne pupă, lăcră. Un mesaj primit acum vreo 20 și ceva de minute. Trebuie deci să ne uităm în play, să vedem, deci nu știm în momentul ăsta. Nu știm ce piesă am pus acum 20 și ceva de minute, pentru că nu avem cum să știm în secunda asta ce piese am schimbat, ce CD-uri, ce mape, ce alea. Oricum, în principiu sunt piese din playlist-ul Kiss FM. Dacă ascultați cu atenție, noi le prezentăm chiar pe toate. Salut băieți, sunteți bestial, unde rechizim toate fetele frumoase, zice Marian din Dolj, ok. Fraților, sunteți magnifici, cinesc cu soția și cu voi, Florin din Târgoviște. Sunteți cei mai tari din lume, până și părinții mei vă ascultă, zice Ștefan din Plavia, mulțumim foarte, foarte mult. Sunteți cei mai tari, vă rog unde rechiz pentru iubirea mea, Alexandra din Săldănești, Morsane cu Zingarinio, ok. Trebuie să vină neapărat de la Adițu, Finuțu. Adică, Alina din Rosetti ne ascultă și ea. Sunteți foarte tari. Florin din Galați, Codruța din Lugo și o mulțime de alți oameni care ne ascultă. Bun. Luăm o mică pauză. Pe Facebook am primit o grămadă de sugestii. Pe pagina, pe fanpage-ul Kiss FM am ales noi o piesă. O să o auziți în câteva minute, adică la 9 și câteva secunde. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ai Kiss FM. Nu ne scapă nimic. În cele 330 de emisiuni din 2000 până azi, am cules peste 13.211 dude și bâlbe. Ne-a demonstrat cu toții că vârsta nu are dragoste. Am descoperit 11.219 perle televizate. Copii, institu. Am surprins 8.342 de cacofonii mioritice. Google. Nu ne scapă nimic. O decadă a trecut, alta începe. Cronica merge înainte. 10 ani de tot râsul. Back to the music faster. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Să ce nu pot uita. plasă. Da, asta a fost piesa Non-House la ora 9. Vă mulțumim frumos pentru comentariile de pe pagina de fani, pe fanpage-ul Facebook Kiss FM. Andra foarte și Adi Corect, Coze Suflet, o piesă care în curând are un remix DJ Young. Acum e timpul. Kiss FM face rocada. Tu dai telefon, noi îți dăm rock. Dacă vrei bilete la AC/DC, treci la rock. Kiss FM te trimite la cel mai electrizant concert al anului în România. Pe 16 mai în Piața Constituției. Hai să facem rocada. Tu ne dai un telefon la 0722 206020 sau la 0213184000. Iar noi îți dăm două bilete la AC/DC live. Și pentru că știm că ești un fan răit, plusăm și un tricou original AC/DC și trei albume de colecție. Doamne și domnilor, bravo! Să vedem pe cine a pus asta, așa că noi ne bucurăm. Cine este fericita, fericitul? Hai să vedem. Nu știm cui o să-l dăm, o să dăm acest premiu multiplu, ca să zic așa. Sper să fie o fată blondă. Cum te numești? Stai așa, alo? Alo? Se aude foarte încet, te rugăm să vorbești puțin mai tare. Ah, i-a angajat în altă convorbire, nu cred așa ceva. Păi ce facem, doamnă, domnișoară, domnule? Stai așa, îi mai dăm o șansă. Alo? Nu? Nu vorbește nimeni cu noi? Da, așa că nu știu ce am făcut la butoanele astea, pe bune. Alo? Alo? E, se aude o voce, să știi, nu știu. Alo? Nu-i nimic, apăsăm pe un alt buton. Ah, stai că am ieșit din conștia, stai așa, hai să... Back to the mix. Nu e back to the mix, face concursul mai încolo? Facem, punem... Bine, hai să punem mixul și facem concursul mai acolo. Punem o piesă și ne întoarcem imediat la concurs. Nu se poate așa ceva. Nu știu, am putut ceva la telefon. Eu cred că e o problemă cu centrala noastră telefonică. Cred verificăm imediat și ne întoarcem. Blocat centrala de atâta apăduri. Dar sună foarte multe lume. Foarte multe lume și de dinaintea concursului, de vreo 20 de minute încoace, sună zeci și zeci de oameni la numele ăsta. Deci am stat acum, s-a terminat fondul de concurs, am ieșit din concurs. Ok, după încă o piesă mixată, refacem concursul, îl reluăm. Da, da, da, da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Shan and Christian D, alongside the lover man number one, Mateo. Mamacita, por favor. Rasta man, a lava man, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Augusto de tu, Augusto de sabor, tu sabor. start la centrala telefonică. Lumea văd că sună deja, așa că este timpul să mai încercăm o dată cu concursul AC/DC. Bun. Mai anunțăm telefon? Și să mai anunțăm telefon. Sună toată lumea deja. Avem două bilete, avem și o suplimentare de pachet, pentru că ești fan înrăit, plusăm cu un tricou original AC/DC și trei albume de colecție. Bun, hai să luăm pe cineva la nimereală din cei 20 și ceva de oameni care sunt în acest moment în centrala noastră. Alo, bună seara! Alo? Și eu credeam că e o voce blândă. Alo? Alo, bună seara! Cum te numești? Vă dezamăgesc, Florin, din Giurgiu. Salut, Florin. Domnul Florin, de altă parte. Să punem și întrebarea concursului acum. Nu e nicio întrebare, bravo! Felicitări, ai câștigat! Oh, yeah, super! Ai câștigat două bilete la AC/DC Live și un tricou original AC/DC și trei albume de colecție. Cei mai tari, super tare! Cei mai tari! Felicitări, bravo! Mersi tare mult! Rămâi acum pe fiind să luăm toate datele. Da. Și nu uita, duminică ai treabă, ești în Piața Constituției. Absolut! Ești prezent. Facem gașca Kiss FM acolo cu toți câștigătorii. Să vezi ce mare nebunie. Ok, da. Încă o dată felicitări și aplauze. Mersi tare mult, mersi mult. Ciao, baba. Iată că avem un felicit câștigător. Două bilete AC/DC, un tricou original și trei albume de colecție AC/DC. Stați cu noi. Another winner on Kiss FM. Înrocuirea continuă la Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party cu Madonna, Give It To Me. Imediat Ovidiu văd că a pregătit Rapture, mamă, un remix foarte, foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Me, amore, don't you know? My love, I want you. hold you tight. I'm your love, I'm your love, I'm on fire. Give me love, I feel reasons to treat you right. Vi Goale, o altă piesă lansată în premieră la noi în emisiune, la Kiss Kiss in the Mix, desigur. Goale ăsta, să înțeleg că era un băiat, era un el, era un domn, era un... că spune, îi cânt așa, Goale... Sticle Goale! Goale, let me feel your love, deci mă înțelegi? Da, și o altă piesă lansată la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix, care ușor, ușor începe să devină hit pe radiourile dance din România. DJ Big Guys și Outfit, Vejo Bonito, un produs Nick Camarera. Băi, sunt de cei mai tari, vă ascult în fiecare seară să fie toate piesele în ce ascultă Kiss. Și apropo, video, ai voce superbă, îmi place. Sunt Cristina din Ploiești. Vezi că mi-am modificat timbrul vocal când m-ai lăudat. Mâine am teze la română și învăț pe muzica voastră superbă, ne pupă Ali, mai ales pe Olix cu Y, e un drăguț. Mulțumesc frumos! Olix cu X. Cu X, da? Cu X fără Y. Un dedichis pentru Alexandra din Sărdănești, iubirea mea, te iubesc mult, zice Adi. Salut, băi, sunt super tare, vreau și o melodie pentru iubita mea Cătălina. Sasha Lopez, Anda, da. Încercăm, încercăm mai târziu. Cineva care ne-a disperat. Cu Michael Jackson. Bună seara, băieți, vă așteptăm cu Kiss Kiss in the Mix, pentru că muzica voastră mă bine dispune. Sunteți bestiali, lăcră din Focșani. Dedică piesa Andrei Cos de suflet, unui băiat special, Enache, din partea unei fete din Câmpina. Nice. Și încă unul, iubesc Kiss FM, sunteți cei mai tari. Dedichis pentru prietenul meu, DJ Ovi din Turceni, mă înțelegi? Și tot Gorjul vă așteaptă în Târgu Jiu, zice Adițu Finuț. Adică nu așa. Ah, Finuțul 93, care ne mai dat un mesaj. Da. Ok. Bun, hai să vedem, am pregătit în tracklist-ul din acest moment, ziceam DJ Big Guys și Outfit, Vejo Bonito, după mashup care... cu Michael Jackson, live aici în studioul Kiss FM. După care Reason for Love, LLP Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la... Hey, come on, everybody! Vejo bonito, quiero ser a mina. Yo te di, te quiero, mi amor. Vejo bonito, quiero ser a mina. Yo te di, te quiero, mi amor. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Vejo bonito. Nos tanto amamos. need you back in my arms. I need love CPR, cause it's getting so cold. Oh, oh, oh. I need you back again, or else I'll never mend. And girl, if I go, I go, I go, I go. Jealous beat again. Lock his kiss in the mix. I ready. Come on, she. Baby G, my woman, she's just a girl, she said begin. Avem Ina 10 minutes chiar acum. Între timp vă spunem că aveți parte de super petreceri. DJ Young și Aisa sâmbătă se întâmplă în Club Castel, în Dasa Cadoland, în lângă, de fapt, în lângă Târgoviște. În vreme ce partidul Kiss FM se află? Se află vineri în Sfântul Gheorghe, în Club Baroc, iar sâmbătă suntem în Alegria din Alba Iulia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Avem și podcastul Kiss Kiss in a Mix pe www.kissfm.ro/kkm și de asemenea avem și blogurile noastre olix.ro și ovidiustanescu.ro. Tonight, I'm speechless tonight. thinking, thinking, thinking about you. Every single day, guess I'm really missing, missing you. And all those things we used to, used to, used to, used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking, thinking, thinking about you. Every single day, guess I'm really missing, missing you. And all those things we used to, used to, used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up, what's up, what's up? Tot aia e Meet Me Halfway, variantă Black Eyed Peas remixat extended de DJ Jonesy. Avem câteva mesaje. Am avut astăzi de la chimie, mi-am făcut o copiuță și am copiat și am uitat copiuța în bancă. Sper să nu se uite profa în bancă. Semnează Ionuț din Plești. Doamna profesoară, dacă nu ți-ai uitat copiuța în bancă, nu-i nimic, ai fost foarte deștept. Cu siguranță ți-a auzit acum SMS-ul, dedichisul. Te rugăm chiar să ne spui numărul de telefon al doamnei profesoare, să o sunăm, numele măcar. Spune-mi că ți-ai uitat copiuța în bancă și nu cumva să te pedepsească. Să fie pentru noul meu prieten slash amic din Bistrița, Tudor de la Irina din Craiova, vă pup și pe voi, mai departe succes, mulțumim foarte mult. Salut băieților, băi fraților, mixul vostru mă face să vibrez în pat, nu-mi dă stare deloc, sunt cei mai demențiali de buni, mai ceva decât Dracula. Florin din Teleorman, cred că s-a uitat de curând la un film de groază. Și acum, atenție! Așa că avem piesă nouă de la Aisa și DJ Young, Bunny. Avem mai sunt mesaje interesante, le-am selectat, le-am sortat. Era un mesaj mai jos. Vezi să-l vezi tu pe ăsta? Da. Ia. Bine, hai, dă-l tu pe ăsta. Dragii mei, Young and Onyx. Ar fi bine să mixați și Hot cu Ina ne roagă același Florin din Tellerman. Da, o piesă nouă, foarte tare, foarte fresh, Ina Hot, vine, cred că mâine avem timp de ea, nu? Da, dragă Florin din Tellerman, Young este Young cu Y și cu 2 de A, iar Olix nu este Onyx, este Olix cu O, L, I. De la Oliver, știi? Da. Da, bun, hai, gata, să ascultăm piesa asta, după care Chris Maia și Connector. Dacă, da? Ești sigur? Da, avem timp, sigur. Da, da, bine, bine. Boom shakalaka everybody! Come on! Boom shakalaka everybody! Sexy summer, sexy kiss! Și am tăiat din ciclu. Trebuie să facem în fiecare seară la final un mashup cu 5 piese suprapuse. Gen, mai avem 30 de secunde și 5 piese. Ce facem? Piele le punem pe toate. Rămânem mai departe împreună, însă 30 de minute de playlist Kiss FM. Mâine revenim cu mixul de la 6 seara, timp de 4 ore. Olix la butoane, o să fie mâine. Olix să-și ia revanșa. După care încă o zi cu DJ Young și vineri avem, ca de obicei, back to back. Rămânem mai departe, ziceam, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on!